Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed kilkoma tygodniami słuchaliśmy Chrisa Cornella w nagraniach z zespołem Soundgarden. Dzisiaj wracamy do tego artysty, do nagrań tego artysty, ale dokonanych poza jego macierzystą formacją, zarówno solowych, jak i chociażby tych zrealizowanych z zespołem Audioslave. Pierwszy utwór już za nami. Hunger Strike to kompozycja Cornella pochodząca z płyty Temple of the Dog. Jeśli chodzi o skład instrumentalny na tym wydawnictwie, to właściwie Pearl Jam w komplecie. Jeff Ament bass, Matt Cameron perkusja, Stone Gossard i Mike McCready gitary. Eddie Vedder również pojawia się na płycie Temple of the Dog, ale po pierwsze nie we wszystkich utworach, a po drugie śpiewa w chórkach, między innymi w utworze Hunger Strike sprzed chwili. Wracamy do płyty Temple of the Dog, za chwilę jeszcze jeden utwór, a później już Chris Cornell solo. You call me a dog. Well, that's fair enough. If it ain't no use to pretend you're wrong, and you call me out, I can't hide anymore. I have no disguise. Can't see through. You say it's bad luck to have fallen for me. What can I do to make it good for you? You want me. Tell me I'm low, 'cause I slept on the floor, and out in the woods with the badgers and the wolves. You threw me out, 'cause I went dead. Time. Can't Change Me. To był fragment albumu Euphoria Morning. Pierwszego w całym dorobku solowym Chrisa Cornella. Płyta ukazała się w roku 1999, a wcześniej Call Me a Dog z płyty Temple of the Dog. Teraz pora na nagrania z debiutanckiego albumu grupy Audioslave. Tytuł po prostu Audioslave, a pierwszy utwór zatytułowany jest Cochise. We'll be right back.

Za nami cztery utwory z debiutanckiego albumu grupy Audioslave, płyty wydanej w roku 2002. Cochise, Show Me How to Live, Like a Stone i I Am the Highway. Wszystkie z wymienionych piosenek ukazały się też na singlach. Największy sukces komercyjny przypadł utworowi Cochise, 24 miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. Płyta Audioslave dotarła do top 10 w Stanach Zjednoczonych. Teraz już rok 2005 i drugi album grupy Audioslave, Out of Exile. I walk the streets of Japan till I get lost, 'cause it doesn't remind me of anything. With a graveyard tan and carrying a cross, it doesn't remind me of anything. I like studying faces in a parking lot, 'cause it doesn't remind me of anything. chapel yard catches a bouquet. Nonetheless, a dozen white roses on a grave. Yeah, and to be yourself is all that you can do. Yeah, to be yourself is all that you can do. Oh.

his arms around your girl. He'll do all of the things you didn't do before. You had every chance, but you closed the door. Now you're just gonna have to take it. Turn to the night, and if you think you've won.